سلسله گفتارهایی پیرامون اسلام و فقه هزار ساله شیعه‌گری، سخنران جمشید شمالی، تهیه شده در کانون پور داوود. درود به شما شنوندگان گرامی. بحث ما پیرامون اسلام و بررسی هزار ساله فقه شیعه‌گری می باشه و از اینجا شروع می کنیم که در اسلام چهار نوع ولایت یا سرپرستی یا اقتدار بررسی می شود. این چهار نوع اقتدار عبارتند از ولایت الله سامی یا اقتدار الله سامی. دلیلش چی است؟ سوره 3 آل عمران آیه 68، الله ولی مؤمنین می باشد. مؤمنین چه کسانی هستند؟ در اسلام شامل اونهایی است که امر به معروف و نهی از منکر را تا به آخر انجام می دهند. دومین ولایت یا سرپرستی یا اقتدار سیاسی در اسلام کدام است؟ ولایت یا اقتدار پیامبر محمد سامی است. دلیلش کدام است؟ سوره 3 آل عمران آیه های 31 و 32، به آنها بگو که اطاعت کنید از خدا و رسول. پس اینجا نیز اقتدار الله از طریق پیامبر به خود پیامبر اعلام می شود. به آنها بگو که اطاعت کنید از خدا و رسول. سومین ولایت یا سرپرستی یا اقتدار سیاسی کدام است؟ اقتدار امام. دلیلش کدام است؟ سوره 2 بقره آیه 126، به یاد آر هنگامی که خداوند ابراهیم را به اموری چند امتحان فرمود و او همه را به جای آورد. خدا به او گفت تو را به امامت خلق برگزینیم. پس این نیز سومین ولایت یا اقتدار سیاسی از آن امام. چهارمین ولایت یا سرپرستی یا اقتدار سیاسی از آن کیست؟ از آن فقیه که امروز صحبتش هست، ولایت فقیه، محدث یا عالم. دلیلش کدام است؟ سوره 9 توبه آیه 122. پس اونهایی که مطرح می کنند هیچ آیه‌ای در قرآن نیامده که دلالت بر ولایت فقیه داشته باشد، ما مطرح می کنیم که سوره 9 توبه آیه 122 سرپرستی یا ولایت یا اقتدار سیاسی فقیه را مطرح می کند. یعنی که بدین معنی است، نباید مؤمنان همگی بیرون رفته رسول را تنها گذارند، بلکه چرا از طایفه‌ای جمعی برای جنگ و گروهی نزد رسول برای آموختن علم مهیا نباشند تا اون علمی که آموختند به قوم خود بیاموزند. این هم ولایت یا اقتدار ولایت فقیه است که از آن فقها و علما و مجتهدین است. سوره 9 توبه آیه 122، اونجا که مطرح می کند به آموختن علم، در آینده بحث می کنیم، فرا گرفتن علم در اسلام به معنی همون اصول احکام اسلامی و مجموعه‌ای که از طریق احادیث و روایات بیان شده است. اینجا چه مطرح می کنه؟ مطرح می کنه که زمانی که رسول، رسول خدا، الله سامی اعلام جنگ میکنه، نباید همه نیروها او را ترک بکنند، بلکه کسانی که این علم فقه را از ایشان یاد گرفته اند، از ایشان آموخته اند، باید باشند که به قوم خود انتقال دهند. بنابراین اینجا نماینده و ولی وظایفش مشخص می شود که ادامه دهنده راه الله سامی باید باشد و در مرحله اول خود الله که ولی مؤمنین هست، بعد از اون محمد پیامبر سامی است، مرحله بعدی امام است و امامم که در فقه شیعه‌گری هنوز در مرخصی به سر میبرد، بنابراین به نمایندگی از امام ولایت یا سرپرستی یا اقتدار سیاسی از آن فقیه است. اون چی که شنیدید شنوندگان، وقتی که در اولین ولایت مطرح می شود که الله ولی مؤمنین می باشد، اینجا قانون اساسی هم که مطرح می شود کلام الله سامی است، یعنی اونا باید به مرحله اجرا بگذارند، یعنی دو قوه قضاییه و مجریه در یک نفر خلاصه می شود. تمام چکیده فقه شیعه‌گری در بیش از 1100 سالی که در زمینش نوشتند از این دو جمله خارج نمی شود. به طور نمونه مدرس که مرد پرقدرت مجلس شورای ملی در زمان رضا شاه بوده، نهره برمی آورد که سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما. موضوعش پرداختن به همین 4 ولایت بود که در اون زمان هم نمایندگی داشت که قوه مجریه و هم قوه قضاییه را در دست داشته باشد. تمام جنگ مدرس با رضا شاه در این رابطه بوده و قبل از اون در جنبش مشروطیت شیخ فضل الله نوری بود که اینا طرح می کرد و بعدن هم فیلسوف شیعیان در ایران مطهری بود که مطرح می کرد سیاست ما عین دیانت ماست، دیانت ما عین سیاست ماست و همچنین خمینی. بنابراین نظریه ولایت فقیه یا اقتدار در اسلام شیعه‌گری را به این شیوه عنوان می کردند و اون چه در عراق امروز می گذرد از طرف مقتدا صدر چیزی کمتر از اینها نیست. تمام دعوای مقتدا صدر در عراق این است که قوه قضاییه و مجریه باید دست خودش باشه، باید احکام الله سامی از طریق اقتدار محمد سامی سوره 3 آل عمران آیه های 31 و 32 مطرح کرده به اونها بگو که اطاعت کنند از خدا و رسول. این وظیفه را در قبال مردم عراق داره. ظهور اسلام مصادف بود با بازگشت به سنت های موسایی. سنت های موسایی یعنی توحید ناب. توحید ناب همون دیانت ما سیاست ماست، سیاست ما دیانت ماست. حالا صحبت بر سر این مقوله است: اگر دین مجموعی از قوانین الهی باشد و از طریق وی بر پیامبر نازل شده باشد، خب این قوانین منطقا باید در جامعه انسانی به مرحله اجرا در بیاید. قانون الهی برای اجرا در تاریخ پس نازل گردیده، برای اجرا در تاریخ، نه برای بایگانی در تاریخ. یعنی این قوانین الهی که مطرح شده در قرآن، از طریق قرآن بر محمد سامی نازل شده، برای بایگانی در تاریخ نیست، برای اجرای در تاریخ. خب همونطوری که شنیدید، پس برای اجرای در تاریخ باید قوای مجریه و قضائیه را کسی در دست داشته باشد و بتواند قوه مقننه را، کلام الله سامی را اجرا بکند. اقتدار الله سامی یا ولایت و سرپرستی الله سامی را اجرا بکند. نخستین زندگی نام نویس محمد سامی ابن اسحاق و ابن هشام است که توضیح می دهد و نزدیک به 1300 سال از تحریر نوشته ابن هشام می گذرد. مطرح می کنه قوه مقننه یک سره در حوزه مشیت الهی قرار دارد. خیلی خوب، یعنی همون ولایت الله سامی، یعنی خدا ولی مؤمنین می باشد، یعنی اجرای سوره 3 آل عمران آیه 68. و باز پیامبر سامی می تواند در هنگام لزوم چیزهایی بر آن بیفزاید، اما افزودن، این افزودن به معنای قانونگذاری یا دست بردن در قوانین یا لغو و تغییر ماهیت اونها نیست، بلکه به معنای حاشیه نویسی و وضع قوانین فرعی بر مبنای قوانین اصلی می باشد. بنابراین ابن اسحاق و ابن هشام موکم حرف خودشون رو مطرح می کنند. اون چه که قوه مقننه نامیده می شود در حوزه مشیت الهی است، حتی پیامبر سامی نیز نمی تواند در ماهیت اصلی اون دخل و تصرف ایجاد بکند. پس دو قوه مجریه و قضائیه یکسره در حوزه قدرت و اختیارات پیغمبر قرار دارند، محمد سامی قرار دارند، قوه مجریه و قوه قضائیه. او نه تنها مأمور و حاضر و ناظر بر اجرای قوانین الهی است، بلکه قاضی اعظم نیز می باشد و مأمور اجرای حکم نیز می باشد. پیامبر اسلام در زمان حیات خود رهبری سیاسی، قاضی اعظم، مالیات را جمع می کرد، فرمانده کل قوای مسلح، اجرا کننده، حکم پس از قضاوت نیز بوده است. او به شهادت ابن هشام خود به قطع دست دزدان اقدام می نمود و حکم قتل طاغیان را نیز صادر می کرد. از اون جمله هستند صدور حکم قتل و اجرای اون در مورد دو شاعر به نامهای کعب ابن اشرف و ابو قره و نیز یک زن آوازخوان که به جرم حجو در اسلام توسط محمد فرمان قتلش صادر شد. خب اون چه بیان شد نشان داد قوه مقننه ما در اسلام کتاب الله سامی، محمد رسول الله سامی، مجری مأمور است که دو قوه را به پیش ببرد، قوه مجریه و قوه قضائیه، هم حکم می کند و هم اجرا می کند، هم حکم قتل صادر می کند و هم حکم قتل را نیز خودش اجرا می کند. بنابراین دو قوه در یک فرد خلاصه می شود. این سنت رسول الله سامی در عصر خلفای راشدین نیز تعقیب شد. امام علی پسر عم و عم و داماد پیامبر با دست خودش اعضای فرقه خارجیان را گردن می زد و این امر را نه به عنوان انتقام جویی بلکه به عنوان اجرای وظیفه الهی تلقی می کرد. خب پس روشن شد که اون چی که 1400 سال از عمر اسلام می گذرد و 25 سال از حکومت ولایت فقیه در ایران و شما می بینید که دو قوه مجریه و قضائیه یکسره در حوزه اقتدار ولی فقیه است. چه چیزی را اینها اجرا می کنند؟ کلام الله سامی را. این اندیشه سیاسی را ما تعقیب می کنیم در برجسته ترین فقیه دوره مشروطیت که خیلی ها از نیروهای لائیک هم به گفته هایش استناد می کنند. شیخ نائی نیست. می خوام نشون بدم که شیخ نائینی نیست همون حرف هایی را می زند، همون وظایفی را برای مجتهد و فقیه در نظر می گیرد که در بررسی چهار اقتدار سیاسی ما مطرح کردیم. قوه مقننه برای همیشه نوشته شده کلام الله سامی در قرآن و دو قوه مجریه و قضائیه سرپرستی و اجراش از آن فقها مجتهدین جامع الشرائط که جانشین امام زمان هستند. اینها باید این را به پیش ببرند. یعنی ولایت و اقتدار سیاسی در حوزه قضاوت در همه دوره ها از آن فقها ها می باشد. به طور اختصار نائینی حکومت و ولایت را یعنی سرپرستی یا اقتدار را، اقتدار سیاسی را از آن خدا دانسته که نمایندهش بر روی زمین پیامبر و بعد از آن نیز به ائمه رسیده و در زمان غیبت کبرا جانشینان ائمه که فقها ها باشند به طوری که خودش نوشته. حالا این گفتار تمام از شیخ نائی نیست. پرانتز باز، از قطعیات مذهب ما طایفه امامیه این است که در این عصر غیبت اونچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال اون حتی در این زمینه معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده. وظایف حسبیه یا شرعیات، اجرای امر به معروف و نهی از منکر و نیابت فقهای عصر غیبت را در اون قدر متقین و ثابت دانستیم. حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناسب و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام بلکه اهمیت وظایف راجع به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوزه قطعیات است، لحاظا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود. و بعد ادامه میده، پس به روشنی بیان میکنه که اون چه که از رسول الله رسیده و حالا که عصر غیبت است، فقهای جامع شرایط تمام اون وظایفی را که در زمینه امور حسبیه است، امور حسبیه یعنی اجرای حقوق قضایی دقیقاً بر موازین اسلامی که در قرآن ذکر شده است، شکی میگه درش نیست، از قطعیات زمان است که این مجتهد جامع شرایط باید این را به مرحله اجرا بگذارد. به هیچ وجه عقب نشینی نمی کند از این اندیشه سیاسی. و بعد توضیح میده اصل انتخاب و مداخله منتخبین است به اذن مجتهد نافذ الحکومه، با اجازه مجتهدی که صاحب نفوذ است در حاکمیت سیاسی، و یا اشتمال هیئت مبعوثان و رسمیت بر عده‌ای از مجتهدین عظام برای تصحیح و تنفیذ آرای صادره. و بعد توضیح میده مشروعیت نظارت هیئت منتخبه مبعوثین که باید نظارت بکنه بر اجرای دو قوه، دو قوه مجریه و قضائیه. شرایطش چگونه است؟ توضیح میده مشروعیت نظارت هیئت منتخبه مبعوثین بنابر اصول اهل سنت و جماعت که اختیارات اهل حل و عقد امت را در این امور متبع دانستند به نفس انتخاب ملت متحقق و متوقف بر امور دیگری نخواهد بود. میگه اجرای قوه مقننه و مجریه یا شرعیات یا اجرای کامل امر به معروف و نهی از منکر در اهل تسنن اینگونه پذیرفته شده که به انتخاب باشد، اما بنابر اصول ما فرقه شیعه با اونها فرق میکنیم. طایفه امامیه که اینگونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت اعلی میدانیم، اشتمال هیئت منتخبه بر عده‌ای از مجتهدین عدول عادل، جمع عادل و یا محزونین یا کمتر از همین مجتهدین از قبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشون در آرای صادره برای مشروعیتش کافی است. پس بنابراین روشن میکنه که در غیبت امام زمان این هیئت منتخبه مجتهدین هستند که در اجرای دو قوه قضائیه و مجریه هدایت و نظارت کامل را دارند. بنابراین نائینی قانون را همونطور که در آغاز بحث مطرح کردیم قانون الهی میدانه و مجلس را نیز که باید از دیدگاه ایشان در چارچوب نظرات فقها و مجتهدین باشد از اون زاویه بررسی می نماید. اون چه تا حال مطرح کردیم، حالا رجوع می کنیم به فقه سیاسی که در سه جلد نوشته شده، اثر عباس قلی عمید زنجانی از سال 1359 که خودش در مقدمه جلد اول کتاب مطرح میکنه، 1359 که بنا به دعوت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران عهده‌دار تدریس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران شدم. بعد اونجا مطرح میکنه که امروز نه تنها برای دانشجویان رشته های حقوق و علوم سیاسی دانش حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ضرورت دارد، بلکه همه مسئولان و دستندرکاران نظام در هر موقعیت و نظامی که باشند باید به دانش قانون اساسی به چشم یک ابزار کار و رمز موفقیت در مسئولیت‌ها بنگرند. بنابراین داریم رجوع می‌کنیم به کتابی که از سال 59 تا به امروز در رشته‌های حقوق و علوم سیاسی برای دانشجویان تدریس شده. می‌خوایم اون چه که تا حال مطرح کردیم دوباره رجوع بکنیم به این دروس دانشگاهی. مطرح می‌کنه که خلیفه و امام نه تنها یک زمامدار و مسئول سیاسی جامعه اسلامی نیست، بلکه او عهده‌دار رهبری تمامیت فرد و جامعه با تمامی ابعاد وجودی و قلمروهای مادی و معنوی انسان در چارچوب قوانین الهی هست. یعنی چه چیزا مطرح میکنه؟ مطرح میکنه که خلیفه و امام کاری انجام نمیدهد جز اینکه مأمور اجرای ولایت الله سامی یا اقتدار الله سامی را که بیان کرده بود، الله ولی مؤمنین میباشند و از اونجا که ولی مؤمنین است و قانون مغننه را نیز ارسال نموده، بنابر این خلیفه و امام فقط در چارچوب همون قوانین الهی باید عمل بکنند. و باز توضیح میده خلیفه و امام در نظام سیاسی اسلامی نه توسط مردم انتخاب میشوند، نه تصدی این مقام به شکل موروثی سلطنتی است و نه نخبگان و اشراف او را تعیین میکنند. خلیفه و امام به شیوه مکتبی و توسط الله انتخاب و تعیین میشود و این تعیین به دو صورت امکان پذیر است. خلیفه و امام، تعیین تشخیصی، تعیین وصفی. تعیین تشخیصی چه نوع تعیینی است؟ همراه با عصمت فرد تعیین شده و منتخب الهی است، مانند پیامبران و امامان معصوم. حالا که پیامبران و امامان معصوم حضور ندارند، رجوع میکنه به تعیین وصفی با مشخص نمودن صفات و شرایط خاصی در جامعه از سوی مکتب معرفی میشود، مانند فقهای جامع شرایط که دارای عدالت و تقوا به زمان خیش باشند. به روشنی بیان میکنه که چه کار بکنه؟ که ولایت الله سامی یا اقتدار الله سامی را که سوره 3 آل عمران آیه 68 بیان می کرد اونو چی کار بکنه؟ حالا که پیامبر نیست، امامم نیست، ولی فقیه مجتهد جامع شرایط مأمور اجرای اون است که دو قوه مجریه و قضاییه را اجرا بکند. خب حالا تحریف از امام میده، میگه امام در علم کلام، امام به کسی گفته میشود که در عمل کردن به احکام شریعت و به کار بستن دستورات الهی پیشوا و مقتدای امت باشد، امور اجتماعی و سیاسی و نظامی امت را بر طبق قوانین وی اداره می نماید و برنامه ها و طرح‌های اسلام را به اجرا درآورد و خود نمونه کامل دین باشد. بعد مثال می زند به دو نمونه ممتاز در تاریخ اسلام، احمد ابن حنبل و شیخ کلینی در اصول کافی. شیخ کلینی از بنیانگذاران فقه شیعه‌گری می باشد که بیش از 1000 و نزدیک به 100 سال از مرگش می گذرد. بهش استناد می کنه. چه می گویند این دو الگوی اسلام؟ انسان بی امام انسان گم شده از امت است. آواره و سرگردان، بی هدف، جدا افتاده از خط زندگی و حیات اجتماعی است که ره به جایی نمی برد و سرانجام نصیب گربان می شود. مختفا صدر همین مقام را امروز دنبال می کند در نجف. دلنگرانی مختفا صدر و پیروانش همین است. به نجات امت عراق قد علم کرده که اون امت طعمه گرگان و ددان نشود و خودش نیز مأمور است به عنوان مجتهد که دو قوه مقننه و مجریه را به پیش ببرد، احکام الهی را در بارگاه نجف امام اول شیعیان اجرا بکند، یعنی در سردر آرامگاه علی دست دزدان را ببرد و زنان را سنگسار بکند. چیزی بیشتر از آن را نمیخواهد مقتدا صدر. و باز امید زنجانی توضیح میدهد و استناد میکند در این توضیح به امام رضا که در کتاب ارشاد شیخ مفید و همچنین کامل ابن اسیر چه میگوید؟ باز تحریف از امامت میکنه. امام رضا مطرح میکنه که امامت خلافت و جانشین از خدا در زمین است و کار پیامبر را در غیاب او انجام داده است. زمام امور امام زمامدار دین است و نظام بخش مسلمین. اوست که دنیای مردم را به آباد و به مؤمنین عزت می بخشد. امام بنیان اساسی دین رشد دهنده و فزاینده است. شاخه ها و ثمرات دین به وسیله امام ظاهر می گردد. گفته امام رضای شیعیانه. امام آگاه به سیاست و شایسته زمامداری است. او واجب الاطاعه است و به پادارنده امر خدا و دلسوز بندگان اوست. پس هیچ حرکتی خارج از قطب وجود امام نشأت نمی گیرد. هر نوع حرکت لازم برای تکامل امت از این مرکز آغاز می شود. اون چه که شیخ مفید در ارشاد مفید و کامل ابن اسیر مطرح می کند همان ولایت دوم بود که در آغاز ما مطرح ولایت سوم بود که در آغاز مطرح کردیم. ولایت یا سرپرستی یا اقتدار امام، دلیلش سوره 2 بقره آیه 126: بیادار هنگامی که خداوند ابراهیم را به اموری چند امتحان فرمود و او همه را به جای آورد. خدا به او گفت تو را به امامت خلق برگزیدیم. حالا تعریف امامت را که شنیدیم به بررسی و تعریف ولایت یا ولی امر می نشینیم. کلمه ولایت به معنی وسیع و عمیق اختیارداری انسان و جهان از اصطلاحات قرآنی است. حالا که چندین هزار دانشجو در این 20 سال اینها را فرا گرفتند، خوب است که شنوندگان ما نیز اینها را بشنوند که درس حقوق و علوم سیاسی در نظام جمهوری اسلامی چه بوده است. ولایت به معنی وسیع و عمیق اختیارداری انسان و جهان از اصطلاحات قرآنی است. سوره کهف آیه 44 و در مفهوم خاص معنیش این است: اختیار فرمان راندن بر انسان و به اطاعت کشاندن از خصایلی است که خداوند به پیامبران و جانشینان آنان تفیض نموده است. هر کس که من مولای اویم، علی مولای اوست. و بعد عمید زنجانی اقتدار امام را استناد می کند به یک گفته از فاطمه زهرا. در خطبه معروفش میگه میگوید امامت برای حفظ نظام و تبدیل افتراق مسلمین به اتحاد است. اینم خطبه فاطمه زهرا بود. در خانه کاگلی می نشست و حدیث می گفت امامت برای حفظ نظام و تبدیل افتراق مسلمین به اتحاد است. و باز در روایات اسلامی مسئله امامت از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به جز معنی خاص اون که بر معور عصمت مخصوص رسولان او امامان معصوم است، اصولا امامت در مفهوم عامی نیز به کار برده شده که رهبر غیر معصوم یعنی همین خامنه ای و به طور کلی مفهوم حکومت را در بر می گیرد. خب حالا پس روشن شد که امامت بر دو نوست، یکی از آن اونهایی که از طرف الله انتخاب شده اند و اونها معصومند و به غیر از اون کسانی دیگری هم هستند که نیابت امام زمان را دارند، ایشان نیز امامند و به اقتدار سیاسی اقدام می کنند و کار امام معصوم را نیز پیش می برند. حالا این گفته را تکمیل می کنه با گفته ای از علی امام اول شیعیان، چهارمین خلیفه مسلمانان. خداوند امامت را، این از علی است، خداوند امامت را به عنوان وسیله نظام امت قرار داد. نظامی است که اختصاص به زمان معینی ندارد، در تمامی دورانهای امت برای او ضرورت دارد. پس از فاطمه زهرا شنیدیم در مورد امامت، وظیفه امامت، و حالا گفتاری از علی نیز شنیدیم که امامت به یک زمان مشخص و معین توجه نمی کنه. در همه دوره ها اگر صحبت از اسلام و حکومت اسلامی هست، امام و امت و امامتی نیز باید باشد. حالا تکیه به گفتار حسین می کنیم. حسین هم امام شیعیان مطرح می کنه به جانم سوگند امام جز اون کس نیست که بر طبق کتاب خدا حکم راند و قسط را به پا دارد و متعهد به دین خدا باشد و خود را در برابر اراده خدا نگه و خود را در برابر اراده خدا نگهدار باشد. بنابراین حسین نیز سوگند یاد می کنه، صفت امام را مطرح می کنه. امام کسی است که کتاب الله سامی را از طریق دو قوه مجریه و قضائیه به پیش ببرد. او امام است. و باز با توجه دادن به بهارالانوار گفتاری از علی در حکم خدا، این گفتار باز از علی است، در حکم خدا و در قانون اسلام مهمترین واجب بر مسلمین آن است که هیچ کاری انجام ندهد و دستی به سوی نبرد و پایی را به ستمی نکشند پیش از اون که نخست برای خود امامی انتخاب کنند و عفیف و خیشتندار و متقی و دانا به امر قضاوت و سنت پیامبر باشد، یعنی بتواند توانایی لازم را داشته باشه که دو قوه مجریه و قضائیه را به پیش ببرد و درآمد و اموال عمومی را جمع‌آوری کند و حج و جمعه‌شون را برپا دارد و مالیات‌ها را گرد آورد. این هم گفتاری از علی بود در زمینه وظیفه امام و امامت. و باز فقیه و قاضی واجد شرایط اسلامی استناد می کنیم به کتاب وسائل الشیعه که مورد تأیید فقهای شیعه می باشد. مطرح می کنه فقیه و قاضی واجد شرایط اسلامی به عنوان نیابت امام می تواند احکام الهی را با استناد به دستورالعمل‌های سیاسی علی بن مالک اشتر که اعلام کرده اونو به مرحله اجرا در بیاره. فقهای شیعه می باشند که می توانند انتخاب قضات را از مسئولیت‌های والی و ولی امر به شمار می روند. نهج البلاغه نامه شماره 51. پس بنابراین میبینیم که موقعی که در مورد وقتی که در زمینه اقتدار یا قدرت سیاسی در چهار نوع نام بردیم در آغاز برنامه، ولایت یا سرپرستی یا اقتدار الله سامی، دوم ولایت یا اقتدار پیامبر سامی، سوم ولایت یا اقتدار امام که مفصلا در موردش به بحث نشستیم، و چهارمی که نیابت اونها را دارد ولایت فقها می باشد. و بحث ما به پایان رسید و تا وقت دیگر بدرود با شما.